Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Sözler isimli eserinden 23. sözü okumaya devam ediyoruz. Kaldığımız yerde Üstadımız, dünya hayatını temsili bir şekilde anlatan bir tünel ve bir tren misalini vermişti. Bir tünelde adeta düşer gibi hızlı bir şekilde bir tren geleceğe doğru hızla yol alıyor. Ve trenin iki tarafında çiçekler, meyveler vardı. Ben diyor çocuk gibi elimi uzatmış onlardan elde etmek istiyordum. Ama trenin hızından dolayı bu meyveler ve çiçeklerin dikenleri ellerime batıyor, ellerimi kanatıyordu. Böyle bir yolculuk yaptığım yerde tren içerisinde görevli bir memur bana çok akıllıca, çok güzel bir teklifte bulundu. 5 kuruş ver, o çiçeklerden istediğin kadar vereceğim dedi. Ve onun tabirini de üstadımız şöyle yapmıştı. Tünel dünya hayatıdır, tren zamandır, hızla akıp giden zaman, ömrümüz ve hayatımız içerisinde biz dünyanın gayrimeşru zevk ve lezzetlerini elde etmek için, hepsini tatmak, elde tutmak için çabalıyoruz ve kalbimizi kanatıyoruz. Çünkü dünyada hangi zevk olursa olsun, her an elimizden gelip geçiyor. Bir anda elimizden çıkıyor her zevk, her güzellik. Bakın, şu anda bir saniyeyi, bir anı yaşıyoruz ve işte o an geçti. Daha 5 dakika önce diyelim ki yemek yiyorduk, şimdi o iş bitti. Yemekten aldığımız tat da bitti. Bütün zevkler ve lezzetler böyledir. İşte böyle bir durumda harama girmeye ihtiyaç yok. Meşru dairedeki zevkler ve lezzetler insanın keyfine kafidir, diyor Üstad. Burada bendenizin dikkatinizi çekeceğim bir nokta var. Bir kere insanımızı dünyaya sevk eden yakın zamanların insanları diyeyim, yöneticileri. Dünyaya insanımızı teşvik edenler, sınırsız teşvik edenler, bazı değerlerimiz yıkılırken çok rahat davrandılar. Önce aşırı kazanma hırsını, tüketim hırsını teşvik ederek, helal yollardan kazanma duygumuza zarar verdiler. Helal olsun olmasın kazanmaya bak derken, sonra helal yoldan para kazanılmaz, haram ve yanlış yollardan kazanırsan o yolda para çok dediler. Uyuşturucu, hırsızlık, gasp, devlet imkanlarını kendi zimmetine geçirme, kendisi için kullanma ve daha ne kadar haksız kazanç ve haram kazanç yolları varsa bunların hem kolay yollar olduğunu hem çok para getirdiğini, ne kadar ahlaksızca kazanılan yollar varsa bunları adeta övdüler ve kötü örnekler oldular birçokları. Zaten manevi değerleri ve inançları sarsılmış, eğitimsiz, cahil insanları ortalığa salıverdiler. Ve sonra giderek bu insanlar çeteleştiler, gruplaştılar. Şimdi de bu parazitlerden, bu kanserlerden nasıl kurtulacağımızı adeta bilemiyoruz. Evet. İnsanımız bir takım manevi değerlere sahipken, yani kazanırken mutlaka helal yoldan kazan evladım, helal olmayan lokmayı ağzına götürme diyen bir toplum vardı, bir anne baba vardı, bir nene dede vardı. Bunlar neden küçümsendi? Haram helal olsun, hiç bakma, bol kazanmaya bak neden bu parola haline getirildi? Evet, şimdi de bunların zararlarını görüyoruz. Lanet olsun bu değerlerimizi yıkarken hiç tereddüt etmeyenlere, şimdi çektiğimiz sıkıntılara, fakir fukaranın çektiği sıkıntıya, gelir dağılımındaki bu adaletsizliklere sebep olanlara, evet lanet olsun, bizim ölçülerimizi, değerlerimizi çok hunharca yıktılar. Çok önemli bir kaybımız da insanımızın meşru dairedeki zevk ve lezzetlerle iktifa etme duygusuydu. Şimdi giderek bu ölçüleri ve sınırları da zorlayıp tahrip ediyorlar. Sınırsız bir zevk, yani sınır tanımayan, nikah tanımayan, helal tanımayan, haram tanımayan, sadece zevk aldığın yere doğru git diyen bir anlayış, bir teşvik görüyoruz. Televizyonda bunu görüyoruz. Kitapta, dergide bunu görüyoruz. İnternette bunu görüyoruz. Bunun sonu ne olacak? Evet, güçlü olan ve insanların ne hayat hakkını tanıyan, ne yaşama hakkını tanıyan, kendi zevki için insanları öldürebilen, insanlara efendim her türlü zulmü reva görebilen bir nesil ortaya çıkacak ve bunlar sonra çeteleşecek. Yazıklar olsun, hayvanlar bile böyle bir zulüm bataklığına düşmez. Evet, gelecekte toplumun ne hale geleceğini hiç düşünmeden, insanlığın ne durumlara düşeceğini hiç düşünmeden, insanları çok kötü şeylere teşvik edenlere mutlaka engel olmak lazım. Biz müminler yıkılan ve tahrip edilen değerleri yeniden ikame etmek, sınırları yeniden belirlemekle memuruz, görevliyiz. Bizim vazifemiz değerleri yeniden inşa etmektir. Yeniden namus kahramanları, yeniden hasbilik, fedakarlık kahramanları yetiştirmekle vazifeliyiz. Helal dairenin dışında bir hayatı tahayyül etmeyen sabır ve irade kahramanları yetiştirmekle görevliyiz ve çok şükür ki şimdi öyle insanlar yetişiyor. Bizi teselli eden bir şey varsa bu yetişen güzel insanlardır. Yoksa vicdansız, karaktersiz, insanlığın düşmanı pek çok insan şimdi şu geçici dünya hayatının menfaati için geleceğe zehir zemberek bir hayat bırakmayı hiç de endişe etmeden yapıyorlar. Evet. Değerli kardeşlerim, dördüncü nükteye devam ediyorum. İnsan şu kainat içinde pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. Zaafında büyük bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret vardır. Ne demektir bu? Çünkü kendisindeki zaafın kuvvetiyle ve aczin kudretiyledir ki, şu çevresindeki varlıklar, tabiattaki varlıklar insanın hizmetine verilmiş. Eğer insan zaafını anlayıp, diliyle, haliyle, tavrıyla dua etse, aczini bilip Allah'tan yardım istese, her şeyin kendine hizmet ettirilmesinin şükrünü eda etmekle beraber, matlubuna istediği şeylere öyle muvaffak olur ve maksatları ona öyle musahhar olur ki, kendi gücüyle çabalasa, onun onda birine bile eli ulaşmaz, elde edemez istediği şeyleri. Yalnız bazen insan lisan-ı hal ile duasıyla hasıl olan bir matlubunu yanlış olarak kendi gücüyle kazandığını zannediyor. Halbuki Cenab-ı Hak aczine binaen, ihtiyacına binaen, lisan-ı hal ile yaptığı duaya binaen ihsan etmiştir. Bunu fark ederse insan şükreder. Değilse enaniyetin de işe karışmasıyla küfranı nimet eder. Mesela tavuğun yavrusu acizdir, zayıftır, kendini koruyamaz. Ama onun zayıflığında öyle bir kuvvet vardır ki, o kuvvet ana tavuğu aslana saldırtır. Yani yavru civciv korunsun diye Allah ana tavuğu görevlendirir, ite aslana saldırtır. Ve yine mesela dünyaya gelen aslanın aciz yavrusu, onun yavrusu da aciz. Ana aslanı kendine hizmet ettiriyor. Anası aç olsa bile kendisi annesinden süt emiyor, tok oluyor, karnını doyuruyor. İşte zayıfların bu gücü, bu yavrulardaki güç ne kadar hayret vericidir. Ve ilahi şefkatin bu tecellisi ne kadar görülmeye değer, ne kadar güzel. Nasıl ki nazdar bir çocuk ağlamasıyla veya istemesiyle veya hazin haliyle, yani ihtiyacını karşısındakine hissettiren haliyle matluplarına öyle muvaffak olur ki, öyle kaviler, öyle güçlü kimseler ona hizmet ederler ki, o istediği şeylerden binden birine bin defa kuvveti fazla olsa yetişemez. Yani bir bebek binde bir istediğine kendi gücüyle yetişemez, mümkün değildir. Demek onun zayıflığı, zaafı, aczi, onun hakkında şefkat ve himayeyi tahrik ettiği için küçücük parmağıyla kahramanları kendine müsahhar eder. Ağlamasıyla herkesi hizmetine çağırır. Şimdi böyle bir çocuk, o şefkati inkar etmek ve o himayeyi, yardımı suçlamak şeklinde ahmakça bir gururla, ben kuvvetimle bu anne babayı ve başkalarını teshir ediyorum, kendi emrimde çalıştırıyorum dese, elbette bir tokat yemeyi hak eder. Efendim, teshir kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. Seharnel cibale gibi mesela. Biz güneşi teshir ettik. Yani güneşi insanın emrine, insanın hizmetine verdik. Güneşi boyun eğdirdik. Güneş, o dehşetli ateş küre, kimseye hizmet etmez. Eğer Allah ona güç ve kuvvetiyle boyun eğdirmese, bir hizmetkar vaziyetini vermese. Ama Allah o dehşetli ateş küreye kudret ve iradesiyle hükmederek bir lamba haline getirir, munis bir ocak haline getirir, dünyada bizim yiyeceklerimizi o güzel ocakla pişirir, o güzel lambayla bizi aydınlatır. Evet, Cenab-ı Hak aynen böyle atları, inekleri, ağaçları ve daha pek çok şeyleri, dağları, denizleri, rüzgarları teshir etmiş, yağmurları teshir etmiş, yani musahhar kılmış, bizim ihtiyacımıza binaen, bizim zaafımıza binaen, bizim emrimize vermiş, bizim emrimizde istimal etmiş ve boyun eğdirmiştir onlara. Yoksa biz o koca ata, koca ineğe, öküze boyun eğdiremeyiz. Küçücük bir hayvan bile icabında bizi çok korkutur. Allah onu bize teshir etmemişse bize zarar verebilir. Kur'an-ı Kerim'de bu teshir kelimesi o bakımdan çok geçiyor. Kur'ani bir tabirdir. Risale-i Nur'da da üstad bu kelimeyi efendim ısrarla, tekrarla kullanıyor. Bütün mahlukatı bizim hizmetimize veren, hizmetimizde kullanan teshir-i ilahidir. İşte insan Halık'ının rahmetini inkar ve hikmetini suçlar tarzında, küfranı nimet edercesine, Karun gibi, hani eskiden Karun şöyle demişti, Estaizu billahi innema utituhu ala ilm. Hani ben bunu kendi gücümle, kendi ilmimle elde ettim bu zenginliği demişti. İnsan da elindeki bütün imkanları, kendi eline verilen, ihsan edilen imkanları ben kendi ilmimle, kendi iktidarımla kazandım derse elbette azap sillesine kendini müstehak eder. Demek insanlığın varlık aleminde bir padişah gibi yaşaması ve saltanat sürmesi ve medeni hayatın yükselişi, terakkisi varlıkları kendimiz görevlendirdiğimiz için değil, çevredeki, tabiattaki varlıkları kendi hizmetimizde kendimiz görevlendirdiğimiz, çalıştırdığımız için değil, onları biz gemlediğimiz, onlara birer gem taktığımız için değil, gücümüzle onları emrimize aldığımızdan değil, kainatla, tabiatla savaşıp kavga ederek onlara boyun eğdirdiğimizden değil, aksine güçsüzlüğümüzden dolayı Allah bizim emrimize teshir etmiş. Aczimizden dolayı bize yardım edilmiş. Fakir ve ihtiyacımız sebebiyle bize ihsan ve ikram edilmiş. Bilmediğimiz için bize öğretilmiş, ilham edilmiş. Bu saltanatın sebebi kuvvet ve iktidar-ı ilmi değil. Belki şefkat ve re'fet-i rabbaniye ve rahmet ve hikmet-i ilahiyedir ki eşyayı, varlıkları bize teshir etmiş. Evet, gözsüz bir akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerelere mağlup olan insana, ipek böceğinin eliyle ipekten elbise giydirmek ve zehirli bir böcek olan arının eliyle bal yedirmek, bunlar aciz, fakir ve ihtiyaca binaen bir teshir-i rabbani ve ikram-ı rahmanidir. Rahman'ın ikramıdır. Değilse yılan bizi soktuğu gibi, efendim akrep bizi zehirlediği gibi, her şey bize düşman olabilir, zarar verebilir. Ama bakın bugün düşünüyoruz, taşınıyoruz da akrebin ve yılanın bile zehrinden ilaçlar yaparak onların bile bizim için bir takım bedenlerinde ihsan-ı ilahi ile bize antibiyotikler hazırladıklarını görüyoruz, ilaçlar hazırladıklarını görüyoruz. Evet, insan az bir çabayla çevresinde kendisi için hazırlanmış nimetlere elini uzatır ve istifade eder. Ama her şeyi kendi yapmaya kalksaydı hiçbir şey yapamazdı ve elde edemezdi. Yani adeta mutfakta çalışan bir hanımı düşünün, kavanozlar var, tencereler var, tava var, ocak var, her şey var çevresinde hazır, eliyle her şeye uzanabiliyor, eliyle ulaşabileceği yerlere konulmuş her şey, orada elini uzatıp soğanı alıyor, patatesi alıyor, efendim yağ bidonunu alıyor, her şeyi alıyor, tencereye koyuyor, ocağa koyuyor, yemek pişiriyor. İşte bizim yaptığımız budur. Cenab-ı Hak bir mutfak gibi dünyayı bize hazırlamış, tabiatı bize hazırlamış, istifademize sunmuş. Elimizi uzatsak alabileceğimiz yerlerde duruyor her şey. Bize de onlardan istifade edebilecek bir akıl ve donanım vermiş. İşte burada şaşırarak her şeyi kendimiz elde etmiş gibi yanlış laflar etmeyelim, yanlış yollara girmeyelim. Ey insan, madem hakikat böyledir, gururu ve enaniyeti bırak. Aciz ve zaafını bilerek, uluhiyetin dergahında boynunu eğ, yardım iste. Fakir ve muhtaç olduğunu söyle Allah'a, dua et. Ona kul olduğunu göster ve hasbunallahu ve ni'mel vekil de. Allah bize yeter, o güzel, o ne güzel vekildir de. Bana ben yetmem, ben yetemem kendim. Ancak sen bana yetersin. Yani benim gücüm, benim ilmim beni yaşatmaya yetmez, benim ihtiyaçlarımı karşılamaz. Senin ihsanın olmazsa de. Senin ihsanın olmazsa ben yaşayamam de. Ve böylece yüksel. Hem deme ki ben hiçim. Ne önemim var ki bu kainat bir hakimi mutlak tarafından bilerek ve isteyerek bana teshir edilsin. İşte değerli kardeşlerim, böyle bir sorunun cevabını da gelecek dersimizde okuyacağız. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.